أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہم آج آپ سے بچوں کی بیماری جسے ہم خسرہ کہتے ہیں اس پر بات کریں گے, اور آج آپ کو نسخے بھی دیں گے کہ ان کی غذاؤں کے اور دواؤں کو میں کیا دیا جائے. سب سے پہلی چیز یہ کہ خسرہ اور لاکڑا اور کاکڑا جو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک چیز ہیں, وہ بالکل الگ ہوتی ہیں. عموماً چکن پاکس جسے ہم لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں, وہ پیٹ سے نیچے کی طرف یا پیٹ سے شروع ہوتی ہے, اور یہ دانے اس کے لحاظ سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, اور اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اتنی زیادہ مسائل نہیں ہوتے. یہ ساتویں دن چھڑ کے اور ختم ہو جاتی ہے, جسے ہم چکن پاکس کہتے ہیں. اسی طریقے سے خسرہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کرونک ہوتی ہے اور ان کرونک ہوتی ہے. عام خسرہ جو بچوں کو ہوتی ہے وہ بھی 7 سے 8 دن میں اور بعض دفعہ 12 دن میں بالکل صاف ہو جاتی ہے, جھڑ جاتی ہے بھوسی بن کے. اور اسی طریقے سے ایک خسرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے دانے چھٹے دن بھی نہیں جاتے اور وہ کالے رنگ کا اختیار کرنے لگتے ہیں. یہ جو ہے خسرہ بہت خطرناک بن جاتی ہے. عموماً وہ بچے جن کو کیئر نہ کی جائے اور جن کو ڈائگنوزز نہ ہو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خسرہ ہو جاتی ہے لیکن عام گاؤں میں گوٹھوں میں اس کے ڈائگنوزز نہیں ہوتے, اور وہ بچے کو بد پرہیزی کروائی جاتی ہے اور ہر قسم کی چیزیں وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ جو دوسرے قسم کی خسرہ ہو جاتی کرونک, اور اس میں جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے ضائع ہونے کا خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں, آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دانے اتنے زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں بچوں کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب خسرہ ہو تو اس کو باقاعدہ ایک طریقے سے کیور کرنے کی کوشش کی جائے. اور جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بچوں کو باقاعدہ بیڈ ریسٹ دیں, 6 سے 7 دن بیڈ ریسٹ دیں, بچوں کو کھیلنے سے منع کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قوت مدافعت جو ہے خسرہ کے بعد جو ہے وہ بڑھنی ہے, اور خسرہ کے دوران جو قوت مدافعت اور کمزوری جو ختم ہونے لگتی ہے, کم ہونے لگتی ہے. خاص طور پہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بخار, اس کو ٹیمپریچر, اس کو نزلہ, اس کو زکام, اس کی وجہ سے اس کے اندر سستی اور کمزوری آنے لگتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ کو غذائی چیزیں بھی ہم آج بتائیں گے کہ کس انداز سے آپ ان کو وہ غذا بھی دیں تاکہ ڈیورنگ دا خسرہ ڈیز جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے قوت جو ہے بحال کرنے کے لیے, گین کرنے کے لیے وہ چیزیں دیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی, اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کھاؤں. خاص طور پہ پورے دن کے اندر وہ ٹافیاں, چاکلیٹ یا چپس وغیرہ بازار کے لینے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمیں وہ تمام چیزیں نہیں دینی. اور کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ 6 دن 7 دن ایسے ہیں کہ جس میں بچوں کو باقاعدہ کیئر کر کے ان کی خسرہ کو ختم کرنا ہے. یورپ کے اندر تو یہ تھا کہ کئی جگہوں پر میں نے یہ پڑھا کہ جس وقت خسرہ نکلتی تھی, میزلز ہوتے تھے, تو وہ بچے کو باقاعدہ ہار پھول پہنائے جاتے تھے, اور جب بچہ شفا حاصل کرتا تھا تو لوگ گھروں میں مٹھائیاں لے کے جاتے تھے کہ اس کو خسرہ نکل گئی. خسرہ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خسرہ اس بچے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ اس سے جسم کے اندر کے زہریلے اور سمی اثرات اور جو غلاظتیں ہیں وہ دانوں کی صورت میں وہ باہر نکل جاتی ہیں. تو عموماً اس کو ویلکم کرتے تھے اور اسے باقاعدہ بچے کی سیوا کرتے تھے کہ ان کو یہ بیماری آ گئی, اب یہ بہت اچھا ہو جائے گا, یہ موٹا ہو جائے گا, یہ اس میں قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو بنیادی طور پہ بات یہی ہے کہ اس میں ڈیورنگ جو ڈیز ہوتے ہیں 8 ڈیز, اس میں ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے, کیا چیزیں دینی ہیں. اس میں آپ کے سامنے سکرین میں جو چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ آپ سے میں شیئر کر لوں. وہ یہ کہ جس طریقے سے ہم خوشی کی تقریب میں किसी के निकाह में, किसी की शादी में, किसी के वलीमे में जाते हैं और उसको देखने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है उसको एक लिफाफा दे देते हैं, एक तोहफ़ा दे देते हैं, एक गिफ्ट दे देते हैं। और हम ये ज़रूरी समझते हैं कि किसी भी तकरीब में जाएं तो उसकी खुशी में हम शरीक होने के लिए उसको शेयर करें। वो पैसों की तादाद में नहीं कहता कि इतनी होनी चाहिए, तो क्यों ना हम इस चीज़ पर भी सोचें कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे क्रॉनिक बीमारी में अस्पतालों में पड़े हैं और हम हर दूसरे दिन अपने अजीज़ रिश्तेदार को अस्पताल देखने जाते हैं, तो क्यों ना हम भी जब भी अस्पताल जाएं तो उनको एक लिफाफा दे दें कि उनके जो टेक केयर हो रही है, उनके जो खर्चे, उनके इंजेक्शन के, उनके अस्पतालों के जो खर्चे हैं, वो थोड़ा सा हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर लें, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, जो भी कुछ हो। तो ये चीज़ मेरा पैगाम है कि इस पर ज़रा सा हमारी सारी कौम सोचे कि ये भी एक रसूम, एक रस्म शुरू की जाए कि अस्पतालों में इस तरह से गिफ्ट दिए जाएँ। जहाँ तक खसरा का ताल्लुक़ है, खसरा में हम जो है आपको जो चीज़ें बताएंगे उसमें सबसे पहली चीज़ स्क्रीन में अभी आती है तो हम आपको बताते हैं कि उन्नाप के बारे में। उन्नाप जो है वो बेसिक लिए आप समझ लें कि एक सूखा जो है बेर है और इसमें भरपूर ताकत होती है और ये बड़ी उम्दा चीज़ है। उन्नाप हमको इसमें लेना है, हालू हमको इसमें लेना है और इस दोनों चीज़ों को हमें ये करना है कि मुनक्का जो है वो भी इसमें, आपने तादाद भी देखें स्क्रीन में आ रही है, तो इसमें आपको करना ये है कि तीनों चीज़ें आप लेकर एक गिलास पानी में इसको उबाल लीजिए और उबालने के बाद जो है इसे ग़िज़ाई जो है उनको ग़िज़ा की जो ज़रूरत होती है, वो बच्चा ग़िज़ा नहीं खा रहा, तो इन तीनों चीज़ों के अंदर उन्नाप में, हालू में और मुनक्का में एक ताकत होती है कि जब ये पानी आप इसको थोड़ा थोड़ा करके दो दो टेबल स्पून करके पिलाएं बच्चों को, बड़ा बच्चा है तो ज़्यादा दीजिए, तो ये होता है कि जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी हो जाती है उस चीज़ को बेहतर करता है। और हब्बुल रिशाद या हालू का ये खासा है कि इससे जब आप उबाल कर देंगे तो अंदर से जो अफूनत होती है वो तेज़ी से बाहर निकलती है, दाने आप देखिए ज़्यादा होते रहते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, तो इसको पिलाने से दाने और भरपूर तरीके से निकल के और बच्चा जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाता है और इससे ताकत भी मिलती है। बुखार जो अमूमन बाज़ दफ़ा तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस दवा को देने से बुखार भी कंट्रोल हो जाता है। इसी तरीके से ग़िज़ाई चीज़ों में जो मैं आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ वो ये है कि ग़िज़ा कौन सी ऐसी दी जाए। सबसे पहली ये भी आपके सामने अभी आएगा कि लौकी का इस्तेमाल बहुत उम्दा चीज़ है, हर बीमारी में लौकी जो है बहुत उम्दा रहती है। लौकी हमको लेनी है 100 ग्राम और इसी तरीके से इसमें जौ का दलिया हमको लेना है। जौ का दलिया हसब ज़रूरत ले लीजिए, मैंने 25 ग्राम रखा है कि 25 ग्राम जौ के दलिए को जो कुटा हुआ होता है या बारीक होता है, आजकल तो बारीक भी मिलता है, तो वो जौ का दलिया ले लिया जाए और उसे पानी में उबालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें जो है अब लौकी को ऐड कर दीजिए और लौकी भी उस पानी में उबालने दीजिए, उससे लौकी जो है वो नरम हो जाएगी। और इन दोनों को अच्छी तरीके से जब उसको देख लीजिए गल गया है कि जौ का दलिया भी और लौकी भी, तो उसके बाद उसमें जो है शहद ऐड करना है कि शहद ऐसी चीज़ है कि इसमें 2 टेबल स्पून आप शहद ऐड कर दीजिए इसमें और ये एक बड़ा अच्छा मज़े का बन जाएगा। इसमें चाहें तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, इसमें चाहें तो अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, तो किसी ना किसी अंदाज से ये मगलूबा, ये जो हलवा कह लीजिए आप लौकी का, ये जौ के साथ जो बनेगा ये बच्चे को दिन में आप 3 से 4 मरतबा आप देंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कुव्वत बहाल रहेगी, क्योंकि लौकी तो तिब्बे नबवी की बड़ी अहम चीज़ है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अंदर भी सलाहियत और उनके अंदर जो सेहत पैदा हुई थी वो इसी बेल से पैदा हुई थी। तो ये बेसिकली बड़ी अथेंटिक चीज़ है कि इसमें हर बीमारी में, जगर की बीमारी में और मामलात में या दुबला होने के लिए हम तो अमूमन लौकी का आपको एक रेसिपी भी बताते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें शहद जाएगा तो उस बच्चे को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अमूमन बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो इसमें अनार का मौसम आ जाता है, अनार जैसे अभी बाज़ार में आने वाले हैं, तो इसमें आपको करना यह है कि मीठा और अनार, अनार आपको ले लेना है तकरीबन छोटी वाली प्याली, इसमें आप समझ लें 120 ml के करीब जो है आपने अनार का जूस लेना है, और इसी तरीके से मिठ्ठा जो होता है उसका भी 120 ml एक प्याली के करीब जूस लेना है। मिठ्ठे का खासियत ये होती है कि मिठ्ठा कोनेन से भरा हुआ होता है, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है और इसे लाजमी लेना चाहिए। यानी कि आप देखिए ये दौर सितंबर अब शुरू हो जाएगा, अगस्त का आखिर है, तो अब इसमें आप मिठ्ठा भी बाज़ार के अंदर आ गया और लोगों को हल्का हल्का बुखार, जिस्म में दर्द, मौसम की तब्दीली, ये तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला भी एक कुदरती तौर पे एक इंतज़ाम करते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि अनार और मिठ्ठा जो है इन दोनों को हम वज़न यानी कि एक एक प्याली लेकर जो आप खसरा के बच्चे को देंगे तो इन दोनों को गर्म करना है। अब ये भी इसमें भी एक हिकमत है कि इसे गर्म करना है, इसे थोड़ा सा आप अच्छा खासा यानी कि 1 मिनट के करीब जो है इसको आप बॉयल कीजिए, हल्का सा मामूली सा इसमें जोश आए तो चूल्हा बंद कर दीजिए फौरन, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद वो गर्म करके जो है जब आप इसमें बच्चों को देंगे तो वो दवा भी बन जाएगी, ताकत भी बन जाएगी, जूस भी बन जाएगा और उसके जिस्म में तवानाई भी आएगी। इसी तरीके से एक दवा है जो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं और उसमें कुस्त-ए-शीरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एंटी इन्फेक्शन है गले के लिए, सीने के लिए, बुखार के लिए, जो सारे पेचीदा मामला जो खसरा में हो जाते हैं उसके लिए नुस्खा आप लिख लीजिए। कुस्त-ए-शीरी 50 ग्राम इसमें है, और इसी तरीके से हब्बुल रिशाद जो कि हम उस दवा में भी डाल रहे हैं उन्नाव वाले में, वो इसमें हमने डाली है हब्बुल रिशाद 25 ग्राम, कुस्त-ए-शीरी 50 ग्राम, और उसके बाद इसमें हमने मिश्री डाली है 100 ग्राम। अब जब मिश्री डालेंगे तो बच्चे के लिहाज से वो दवा मीठी हो जाएगी। तो इसे आप तैयार कर लीजिए, कुस्त-ए-शीरी 50 ग्राम, हब्बुल रिशाद 25 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पाउडर करके रख लीजिए और इसे जो है आप 5 ग्राम के करीब सुबह, 5 ग्राम शाम को जो है बच्चे को पानी के साथ दे दीजिए। अगर नहीं पीता पानी के साथ तो उसको किसी भी पानी के अंदर, किसी शरबत के अंदर घोल के जो है उसको वो दे दीजिए। तो इससे ये होगा कि उसको कोई ना कोई चीज़ें जो है वो जिस्म के अंदर जा रही हैं। और ये दवा का खासा ये है कि जो खसरा ख़त्म होने के बाद अमूमन बच्चों को नज़ला और ज़ुकाम जो है वो मुसलसल रहने लगता है, छींकें आने लगती हैं, गले मुतवर्रम हो जाते हैं, बाज़ बच्चों टॉन्सिल्स की बीमारी को जो है वो पकड़ लेते हैं और मसाइल होते हैं, वो सिर्फ रिजिस पावर जो है वो कम होने की वजह से, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि खसरा के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को देने से आप ये देखेंगे कि बाकायदा आपको बेहतरी लगेगी, बच्चे की जो खसरा ख़त्म होने के बाद जो आप नहलाएंगे उसमें फ़ौरी तौर पे 3-4 दिन उसको परहेज़ में ही रखिए, और जितनी भी चीज़ें हैं उनसे एतराज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको ठंडी चीज़ें, ख़ास तौर पे आइसक्रीम और पानी वगैरह जो ठंडा होता है उससे इज्तनाब करें। इस वक्त कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में भी खसरा की वबा फैली हुई है, बहुत से लोग इस पर वैक्सीन भी लगा रहे हैं, और वैक्सीन जो है रोबीला की जो है वो बच्चों को शुरू में लग जाती है, यानी कि जैसे हम लाकड़ा काकड़ा कहते हैं चिकन पॉक्स, उसको रोबीला कहते हैं, रोबीला की वैक्सीन शुरू में लग जाती है बच्चों को। लेकिन अब भी मैंने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खसरा से बचाव का टीका जो है वो लगाया जा रहा है, तो अगर मुमकिन है तो मैं इस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगा कि वो भी आप लगवाइए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर मज़ीद हम आपसे बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़े छोटे से वक्फे की तरफ हम जानब बढ़ रहे हैं, वक्फे की जानब हम बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हम आपकी कॉल्स को इस सेगमेंट में लेते हैं, हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं महानूर बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुझे ये जानना था, आपने अनवांटेड गैर जरूरी बालों के लिए बताया था किकर की फली का टोटका, तो किकर के दरख्त तो मिल गए, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, लेकिन उन पर फली लग ही नहीं रही। 2-3 बार जाके पता भी किया तो पता ही नहीं चल रहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है ये दरख्त, लेकिन अब अंसारी की दुकान से पाउडर फॉर्म में मिल रही है, ऐसे नहीं मिल रही। आपने बताया था कच्ची फली चाहिए। हाँ वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर सूखी पल्ली जैसे दरख्त के नीचे आप देखेंगी ना, वो काफ़ी पड़ी रहती है, वो क्योंकि गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो वो देख लीजिए। या पंसार वाला बिल्कुल कंफर्म अगर आपको दे रहा है फल्ली सूखी, तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जर मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, मुझे क्रीम वगैरह ना इस्तेमाल करनी पड़े जी, प्लीज़ कोई अच्छी सी टिप्स बता दें। आवाज़ आपकी अब देर से आई है, आप दोबारा पूछिए कौन साहबा बोल रही, कहाँ से? जी आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही किम साहब जी, मेरा चेहरे का मसला है, मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, प्लीज़ मेरा कलर ब्लैक है, इसके लिए कोई अच्छी सी टिप्स बता दें। जैसे चलिए कलर ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहबा कहाँ से? मैं लिया से बात कर रही हूँ जी। मुझे तो पूछना था कि मेरी बेटी है तकरीबन 9 साल की, उसके बाद जब वो पैदा हुई तो उसके बाद ना मेरा मोटापा इतना ज्यादा हो रहा है कि कम भी नहीं हो रहा, बाजू भी काफी ज्यादा हेल्दी होती जा रही है, मैंने इलाज भी बहुत कराया लेकिन मुझे जो है ना तो आपको कोई थायराइड वगैरह तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं शमाइला बोल रही हूँ लाहौर से। जी बताइए शमाइला। हकीम साहब मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें और आप इसी तरह इसी प्रोग्राम में आते रहे, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी बताइए। हकीम साहब और मुझे सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हर वक्त सीने में ना रेशा बनता रहता है फेफड़ों में। अच्छा तो जस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया है तो उन्होंने बताया कि ILD है। ठीक। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। तो ILD का मसला है फेफड़ों में, तो उन्होंने मुझे ये भी मना कर दिया कि ऐसे आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब हर वक्त खांसी बहुत ज्यादा मजीद खांसी रहती हूँ, ये मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको संभालना, घर में काम करना, बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? अब्दुल गाजी जी। जी बोलिए। अब्दुल गाजी कराची है, मैं ये है ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत नहीं है, ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। अच्छा इसलिए दवा मतलब डॉक्टर साहब से मालूम करना था। ठीक है मैं बताऊंगा, आप प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए तो मैं आपकी आवाज़ सुन पाऊंगा। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मैं मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए जी। एक तो कब्ज का मसला रहता है, दूसरा कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है। अच्छा चलें ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सर बच्चे की उम्र 8 माह है। अच्छा। और इतनी शदीद कब्ज है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, बत्ती देते हैं तो वो सोडा बाहर आता है और पेट छिल जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसे बादाम लोगन में पैराफिन मिला के आजकल दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, दांत रखे और वो ये हालत हुई है। 8 माह का है वो, 1 माह पहले से तकलीफ शुरू हुई हुई है, बहुत शदीद तकलीफ है, प्लीज आप को इसका बहुत अच्छा सा हल दे। चले इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? हकीम साहब। हाँ जी हकीम साहब, हम मैं ना बुरे वाला से बात कर रही हूँ। जी जी। तो हम मेरी ना सिस्टर को मसला है। जी, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जी जी उनके ना सर में पहले जैसे डैंड्रफ टाइप हो जाता है ना वैसे था, फिर वो उनके ना उन्होंने ट्रीटमेंट उसका लिया तो वो पूरे बॉडी पे फैल गया है और इतने स्किन डॉक्टर से इलाज करवाया ना, जैसे वो रेड का धब्बा बनता है तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अच्छा। और वो अब ना पहले इस तरह की खारिश बहुत ज्यादा वो ना उससे वो ना फिर गिरते हैं ऊपर से ना स्किन से। ठीक, सोराइसिस तो नहीं है इनको? डॉक्टर ने सोराइसिस बताया डॉक्टर ने इनको? मेरे ख्याल से जी डॉक्टर साहब बस नहीं है, वो जितने भी स्किन डॉक्टर्स को दिखाया ना उन्होंने अपनी अपनी अपनी तरफ से अलग अलग मेडिसिन और अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उससे ना मजीद वो बीमारी जो है ना वो फैली है। चले ठीक है बेटा, थैंक यू। हम पास एक और कॉलर है, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरी वालदा साहिबा है, उनके पित्ते में पथरी है और वो ऑपरेशन करवाने से डरती हैं, कोई ऐसा इलाज हो जो वो खुद ब खुद पथरी निकल जाए। कौन कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से? जी मैं फायदा बात कर रही हूँ, जिला भिंबर से। इसका कोई इलाज नहीं है पित्ते की पथरी में, ये कि हर जो भी आपसे कहता है उसका वापसी का रास्ता नहीं है, इसका हल ये है कि लेज़र से आप जो है उसे निकलवा लें, ज़्यादा बेहतर है, हम तो ऑपरेशन ही का ही बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं मिसेस तैमूर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से जी। मैं वो गंजपन का नुस्खा पूछा था, मेरे सामने लिखा हुआ है, यकीन साहब आप बता दें कोई चीज इसमें अगर गलत है तो। हाँ जी बताइए। एक आमला है इसमें 250 ग्राम जी, थल है 250 ग्राम ठीक, भीरा है 250 ग्राम ठीक, कस्ते शीरीन है 125 ग्राम ठीक, चरायता बरानी है 75 ग्राम ठीक, हिब्बुल निशात है 75 ग्राम ये तेल का नुस्खा है खाने के लिए जी? खाना खाने का है या तेल का? ये नुस्खा है खाने के लिए, आपने कहा था 1 टीस्पून 3 दफा जी, दिन में लेना 3 महीने हाँ, के इस्तेमाल के लिए। बस ठीक है, इसे आप लीजिए और इसके अलावा जो है आपको मैं लगाने के लिए भी कुछ बता दूंगा, ठीक है। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी सर मुदसर बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी सर बताइए। सर मेरे सीने में जलन काफी हो रही है और जिसम में जो है ना गैस ही बन जाती है, और मुझसे जो है ना सही जो है ना नमाज में भी जो है ना मसला बनता है मेरी में, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप सिगरेट तो नहीं पीते? जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? डॉक्टर साहब मैं हसनपुर से सफिया बोल रही हूँ, मेरी टांगों के पट्टों को बहुत खिंचाव है तकरीबन 2 साल से। ठीक, बहुत दवाइयाँ इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी दवाई से कुछ आराम नहीं आ रहा। अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ बस एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा है उसको गंदुम और मैदा बिल्कुल मना है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वीट एलर्जी बताते हैं, इसका कोई इलाज है? आप नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? जी हम रहीमिया खान से बोल रहे हैं और मेरा नाम रुखसाना है। ठीक है आपको जवाब देते हैं, इसका इलाज बिल्कुल हमारे पास इसका इलाज है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं शबाना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी बोलिए। बहुत शदीद जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं बारीक, और उसके बाद दवाई वगैरह खा लो ठीक हो जाते, लेकिन 3 साल से बहुत शदीद है, ना डॉक्टर में जाता है रेशमी, ना इसके अलावा ना कोई कैसे जाता है, बहुत शदीद खारिश है। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात, बहुत ज्यादा इलाज खारिश है। अच्छा हाँ जी, एक और मुल्तान से बोल रही ना, चल ठीक है जनाब, आपको हम इसका जवाब देते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन, फिर आपसे दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उनके जवाबात हम देते हैं। सबसे पहले हमें मुल्तान से एक खातून का फ़ोन था, चेहरे का मसला उन्होंने बताया, बहुत परेशान थी कि इनका रंग ख़राब हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि साबुन का इस्तेमाल तर्क कर दें, मुल्तानी मिट्टी और जौ का आटा जो है हम वज़न मिला के किसी कटोरी में महफूज रखें, जब भी मुंह धोना हो वो थोड़ा सा लेकर और उसे ले लिया कीजिए, क्योंकि जौ जो है वो उसमें बदबू आ सकती है, तो एक दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसका पाउडर बना के रख लीजिए, पाउडर मुंह धोने से पहले लगा के इसे मुंह धो लिया कीजिए। इसी तरीके से जो पुदीना होता है वो आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि पुदीना जो है उसका जूस निकाल के और वो आप नींबू डालें और उसको ज़रा से पानी या इनके एक प्याली पानी में 2 टेबल स्पून पुदीने का जूस और नींबू मिला के रोज़ाना पिया कीजिए। और पुदीने को इसी तरीके से लेप सा या मरहम सा बना के चेहरे पे 1 घंटा लगा लीजिए। और इसके अलावा ज़ाफ़रान ले लें, जो ज़ाफ़रान है वो बिल्कुल असल होनी चाहिए, उसके 5-6 बाल जो है 1 टेबल स्पून दही में डाल दीजिए और उसके बाद उसे रख दीजिए और वो चेहरे पे अप्लाई कीजिए। 1 दिन वो लगाएं, 1 दिन ज़ाफ़रान दही लगाएं, इससे आपका रंग इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। खाने का भी मैंने बताया, लिया से टेलीफोन था तो उन्होंने बताया था मोटापे के लिए, मोटापे के लिए आप जो है एक जोशांदा बना लें। एक तो हमारा लौकी वाला नुस्खा जो हम बताते हैं कि लौकी को उबाल के और उसको शेक में डाल दें, उसमें पुदीना और नींबू मिला लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। ये लौकी का शरबत आप सुबह शाम 1-1 मरतबा पीजिए। और इसी तरीके से बर्ग सदाब आप ले लें, 5 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 5 ग्राम लेमन ग्रास, 5 ग्राम आप ले लें। और उसके बाद इसमें करना ये है कि इसको 1 गिलास पानी में उबाल के छान के 2 गिलास पानी में उबालिए और पूरा दिन ये आप पीजिए। और जब भी पिए इसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे आपका मोटापा कंट्रोल होगा। चिकनाई से, चिकनी चीज़ों से, चावल से, सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए। शुमाइला साहिबा का टेलीफोन था हमारे पास लाहौर से। ये ILD की बीमारी इनको है, इसमें लोअर लंग्स जो होते हैं इसमें इनको प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें फाइब्रॉइड इस तरीके से कुछ रसूली टाइप भी बन जाती है। बहरहाल ये डॉक्टर से आप कंफर्म कीजिए और आप ये करें कि बांस का मुरब्बा, ये इंडिया से आता है या फिर पाकिस्तान में भी, कराची में तो मेरे पास क्लिनिक पे मौजूद है बांस का मुरब्बा। बांस जो होता है उसके अंदर जो है वो बाकायदा एक चीज़ होती है, उसको निकाला जाता है और वो मुरब्बे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बांस का मुरब्बा जो है वो आपको लेना है और उसे जो है तकरीबन 15 ग्राम के करीब, इतना बड़ा पीस होगा वो गोल सा, तो उसे आप जो है सुबह नाश्ते में खाइए और इतना ही बड़ा पीस आप शाम को खाइए। ये बेहतरीन चीज़ है लोअर लंग्स के लिए। और लंग्स की जो मैं चीज़ें बताता हूँ, ख़ास तौर पे TV का मेरा प्रोग्राम आप YouTube में देख लीजिए, उसमें जो मैंने दवाएं बताई हैं, परसियाँ शाओं और कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इन्फेक्शन बेहतर होगा। और इस सिलसिले में जो लंग्स की प्रॉब्लम है, उस प्रोग्राम में मैंने ये भी बताया था कि कुश्ता सोना का इस्तेमाल, यानी कि बिल्कुल माचिस की तीली की बैक साइड से वो कुश्ता ले लीजिए, बाज़ार में मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करें तो ये चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से आपने हमें जो बताया वो ये बताया कि खांसी भी आपको बहुत ज़्यादा है। खांसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बही दाना आप ले लीजिए और बही दाने को थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 1-1 चुटकी, 2-2 चुटकी आप मुंह में डाल के चूसते रहिए और उसका जो लुआब है वो निकल लीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका खांसी, कोई भी किस्म की खांसी हो, ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। अब्दुल कादिर साहब कराची से, और इन्होंने ब्लड प्रेशर के मुतालिक बताया कि इनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए। असरोल लिखिए, जिसे छोटी चंदन कहते हैं, 50 ग्राम साबुत धनिया 100 ग्राम ले लीजिए और 25 ग्राम काली मिर्ची, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है आप सुबह और 1/4 टीस्पून शाम को लीजिए। और अगर आपको ये थोड़ा सा कड़वाहट महसूस हो तो इसमें 100 ग्राम मिश्री भी मिला लीजिए तो ये खाने के काबिल हो जाता है। वैसे असरोल बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। आज़म साहब ने बताया कि इनको बहुत पुराना कब्ज भी है, कमर में दर्द भी है, कमर के दर्द का नुस्खा आप लिख लीजिए, असगर नागौरी आप लिख लें, इसी तरीके से गोंद कतीरा लिख लीजिए और कमरकस, तीन चीज़ें हो गई, असगर नागौरी, गोंद कतीरा और कमरकस, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पिसवा लीजिए। 1 चम्मच सुबह सूरज निकलने से पहले गर्म दूध के साथ खाया कीजिए। और कब्ज़ के लिए जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सना मक्की ले लीजिए 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए, मुलट्ठी 100 ग्राम ले लीजिए और इसमें सकमूनिया एक बूटी होती है, सकमूनिया इसमें कुल आप 10 ग्राम डाल दीजिए, इन सब को पीस लीजिए और पीसने के बाद 1 चाय का चम्मच रोज़ाना रात के वक्त पीजिए, इंशाल्लाह ये बेहतरीन नुस्खा है, इससे कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। दूसरा एक और सवाल हमारे पास एक बच्चे के मुतालिक किया गया, 8 माह का बच्चा है और इसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसे कब्ज रहता है, बहुत पुराना बता रही हैं कि बड़े 2-3 दिन हो जाते हैं। इसके लिए कई दवाएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको इस्तेमाल करने से ये बेहतरी आ जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आप सना मक्की ले लीजिए, गुलाब की पत्तियाँ ले लीजिए, और इसमें जो है दोनों को 50-50 ग्राम ले लीजिए, गुलाब की पत्तियाँ और सना मक्की, इन दोनों को पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, और उबालने के बाद इसे छान के इसमें थोड़ी सी चीनी मिला के फीडर में आधा आधा औंस के करीब, 1-1 औंस जैसा भी बच्चा पी सके, उसमें मिठास ज़रूर मिलानी है, ये बच्चे को दीजिए, इससे इंशाल्लाह कब्ज बेहतर हो जाएगा। बुरीवाला से हमारे पास ये कॉल थी और इन्होंने बताया कि इनको सोरायसिस यानी कि सर में डैंड्रफ इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप ये है कि जिस्म में और भी जगह वो शायद फैल गई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा है। एलोवेरा जो है 100 ग्राम ले लीजिए, हल्दी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसमें दही मिला लें 100 ग्राम यानी कि आधा पाव दही मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, और उसके बाद जो ये एक जो लिक्विड बनेगा, मरहम बनेगा, इसको सर पे 3 घंटे तक अप्लाई करके फिर शैम्पू कर लीजिए। इससे हर किस्म की खुश्की और डैंड्रफ वगैरह और जो ऊपर जो खीपड़ से बन जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि पूरे जिस्म में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक नुस्खा बता देते हैं तिब्बे नबी से मुंसलिक। उसमें 2 चीज़ें हैं, पहाड़ी पुदीना आप ले लीजिए 100 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए 100 ग्राम, इन दोनों को तवे पे हल्का सा भून लीजिए, और उसके बाद इसको पीस के रख लीजिए, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम ले लीजिए, और इसी पाउडर को मज़ीद कपड़ छान करके बारीक करके इसे जो है आप सिरके में डाल के जहाँ जहाँ पर आपके वो है वो मिलाइए। सिरका जो है वो मिक्स फ्रूट का होना चाहिए, उसे लगाना भी है और खाना भी है। इसी तरीके से हमारे पास ये तैमूर साहब हैं, इन्होंने बताया हमें, तैमूर साहब मिसेस तैमूर हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने एक नुस्खा बताया था आमला ज़ीरा चलाया था, और ये मैंने बताया था कि ये एक मैंने जोशंदा टाइप बताया था कि इसको या पाउडर करके इसको खाइए, इससे जो बालों के मामलात हो जाते हैं बाल बाकायदा उगना शुरू हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए। तेल का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 किस्म के तेल ले लीजिए, रोगन बैज़ मुर्ग आप ले लें 60 मिलीग्राम, और इसी तरीके से कलौंजी आप ले लें 60 मिलीग्राम, और इसी तरीके से रोगन बनफ्शा ये भी 60 मिलीग्राम, ये 3 तेल आप ले लीजिए, बाज़ार में मिल जाते हैं, कोई भी प्लांटर जो होता है उसके कंपनी के हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन तीनों को फिर आप एक जगह मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और अपने बालों की जड़ों में लगाइए, चंद दिनों में इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। मुजफ्फर साहब है, इन्होंने बताया कि बहुत पुराना इनको जो है तेज़ाबियत का मसला है, और तेज़ाबियत के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो केला 2 अदद ले लीजिए, 2 अदद केले और 1 पाव दही, उसमें थोड़ी सी अगर आपको शुगर नहीं है तो चीनी मिला के बर्फ़ मिला के सुबह जो है ये आप लेंगे, नाश्ते का हिस्सा बना लीजिए इसको, तो ये आप ले लें, इससे पुराने से पुरानी तेज़ाबियत और यहाँ तक के मैदे का अल्सर, डोडेनियम वगैरह अंदर जो भी अंदरूनी अल्सर होते हैं उनके लिए बेहतरीन दवा है। इसी तरीके से बड़ी इलायची बड़ी उम्दा चीज़ है, तबाशीर 50 ग्राम ले लीजिए, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम ले लीजिए, और इसमें 100 ग्राम मिश्री डाल दीजिए, ये 3 चीज़ें खाली आप लीजिए, तबाशीर 50 ग्राम, 50 ग्राम बड़ी इलायची यानी काली इलायची के दाने और मिश्री, ये 3 चीज़ों को पीस लीजिए, ये खाना खाने से आधा घंटे या 10 मिनट पहले आप इसको ले लीजिए, पुरानी से पुरानी तेज़ाबियत का सस्ता तरीन नुस्खा है, ये मुजफ्फर साहब का जवाब था। इसी तरीके से हमारे पास सफ़िया साहिबा ने सवाल किया और इन्होंने बताया कि इनके टांगों में शदीद दर्द है, इसके लिए आप ये नुस्खा लिख लीजिए, सूरनजान शीरी आप ले लीजिए 100 ग्राम, इसी तरीके से आप अलसी ले लें 100 ग्राम, और उसके बाद बुधावा ले लें 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों के बाद सूरनजान तल्ख यानी कि कड़वा सूरनजान जो है कुल इसके अंदर 15 ग्राम डलेगा इतना सा, तो वो दुकानदार को आप बता दीजिए, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम और कुल 10 ग्राम जो है सूरनजान तल्ख इसमें डलेगा, इसे आप पाउडर बना लीजिए और इसे आप खाइए, कड़वाहट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अगर कड़वाहट हो तो इसमें चीनी मिला लीजिए, लेकिन ये आपके देरीना मसले का हल है, इसे आप इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास रुखसाना साहिबा हैं, इन्होंने जो चीज़ें बताई उसके लिए 4 पेट का इनका शायद कोई मसला था रहीम यार खान से, इनके लिए आप तुख्मे कनोचा लिख लीजिए 100 ग्राम, तुख्मे रेहान लिख लीजिए 100 ग्राम, और सगबुल मुसल्लम लिख लीजिए 100 ग्राम, और बही दाना 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम मंगवा के रख लीजिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 टीस्पून के करीब जो है पानी में डाल के इसका लुआब और वो दाने समेत ले लिया कीजिए। मुल्तान से ख़ारिश के लिए उन्होंने पूछा था, तो ख़ारिश के लिए सिंपल मैंने कई नुस्खे बता भी दिए, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है नीम होता है। अगर नीम की कौली कौली पत्तियाँ खाइए, और नीम की पत्तियाँ उबाल के जहाँ जहाँ ख़ारिश हो रही है वहाँ पर टकोर करें गर्म पानी की पोटली से। तो नाज़रीन, ये हमारे आज के जवाबात थे, और हमारा मौजू खसरा था। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। हमारे प्रोग्राम को रिपीट में भी आप रात 1 बजे देख सकते हैं, यूट्यूब में आ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर स्क्रीन में आता है, कोई अहम बात हो तो मुझे 4 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको शिफा कामिला अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।